sana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa hii ya habari ambayo tunaanza na muhtasari wake. Meya wa jiji wa Bujumbura anaeleza kuwepo makundi ya wanaohumbisha usalama wakibebea mapanga baadhi ya mitaa tofauti iliyoko jijini hapa Bujumbura. Na huko mtaani Buterere panashuhudiwa mnyama wa aina ya kiboko anayeishi ndani ya shimo panakofikia maji machafu kutoka jijini hapa Bujumbura. Raia wa eneo hilo pamoja na mtaalamu aliyebobea kwa mazingira wanaeleza kwamba mnyama huyo hana madhara yoyote kwa afya ya binadamu. Na huko mkoani Bururi kuna ripotiwa wanafunzi wanne wa shule la upili waliofikishwa jela wakishutumiwa kuharibu picha rais wa jamhuri iliyomo ndani ya vitabu vya shule. Na huko ugenini tutamulikia nchini Malawi ambapo rais anayeongoza nchi kwa sasa amefanikiwa kupata ushindi wa asilimia 40 katika uchaguzi ulioendeshwa nchini humo. Tutawafikisha pia nchini Algeria, Argentina na huko Uingereza ambapo waziri wa kwanza wa nchi hiyo atatamka rasmi siku ya kujiuzuru kwake siku ya leo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Kwa upande wa pili mitambo yaongozwa vema na Bi Serafina Kizimana. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa usalama. Meya wa jiji la Bujumbura anatolea wito viongozi tawala kuwa makini kwa kudhibiti vilivyo maarifu wanaoweza kuyumbisha usalama jijini Bujumbura. Katika mkutano aliyoendesha Ijumaa hii na viongozi tawala, taasisi za usalama pamoja na wanasheria, Fredimbonima amefahamisha kuwa majambazi waliokuwa wakishambulia wakazi wa manispaa jijini Bujumbura hususani mtaani Kibenga kwa sasa wamezagaa mitaani kote hususani mtaa wa Ngagara na Gihosha. Kwa mujibu wa wake Fredi Monima, anawatolea wito wananchi wa hapa jijini Bujumbura kuweka taa kwenye nyumba zao kwa lengo la kuonesha mwanga barabarani. Na mkurugenzi anayehusika na ugavi wa mafuta ya kuendesha gari katika Wizara ya Nishati na Madini anaeleza kuwa uhaba wa mafuta ya aina ya mazutu ulisababishwa na changamoto za kiufundi zilizojitokeza wizarani humo. Bwana Daniel Mitawakana anawatuliza nyoyo wanaotumia vyombo vinavyohitaji mafuta ya aina ya mazutu kuwa bidhaa hiyo itapatikana siku zijazo bila tatizo lolote, akieleza kwamba tatizo hilo la kiufundi kwa sasa linatafutiwa jawabu maridhawa. Kuna alishuhudiwa mtaani Buterere kiboko anayemaliza siku kadhaa akiishi ndani ya shimo kunakofikia uchafu kutoka manispaa ya jiji Bujumbura. Raia wanaoishi kando na shimo hilo wanaeleza kuwa mnyama huo hasababishi tatizo lolote. Wakazi wa eneo hilo waliozungumza na idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro wanahofia dhidi ya afya ya kiboko huo, wakibaini ya kwamba anaweza kaangamia kutokana na mazingira duni yanayoishi ndani. Na kwa mujibu wa Gaspari Ntakimazi, mhandisi wa chuo kikuu cha Burundi akiwa pia mtaalamu aliyebobea katika masuala ya mazingira, anaeleza kuwa kiboko huo ana madhara yoyote kwa binadamu pia kwa mazingira. Mwalimu huu wa chuo kikuu anawafafanua pia kwamba kinyesi cha kiboko hakina madhara yoyote kwa afya ya binadamu. Na wizara inahusika na ujenzi wa miundombinu na kuandaa miji yaeleza kwamba waliendesha utafiti wa namna ya kubadili hali ya mafuriko inayojitokeza jijini hapa Bujumbura hususani msimu wa mvua. Waziri Jambo Sikonunzwenimana aliatamka jana Alhamisi alipokuwa mgeni rasmi bungeni kujiwa na wanabunge. Waziri huo alifahamisha kuwepo mito ya manispaa jiji Bujumbura ambayo hakika iliyofanyiwa ukarabati baada ya siku kadhaa mito hiyo ikiwa kwenye hali ya sitofahamu. Mengi zaidi na ripoti yake Moize Misago. Ugeshi mvura haribonekeza myuzure mu makanti yatandukanye bizisagara cha Bujumbura. Wakati wa masuala ya wabunge, baadhi ya wabunge walitaka kufahamu kile ambacho serikali inafanya katika kukinga mito tarafani Kanyosha kusini mwa jiji Bujumbura. Mbunge Odeta Bonimana ni mmoja kati yao. Mbunge huyo anasema kuwa mafuriko hayo husababisha madhara. Mwakilishi wananchi huyo anasema kutoelewa hali hiyo kutokana na kuwa serikali huwa ikiandaa sehemu kabla ya kugawa viwanja. Kwa upande wake, waziri wa kazi za serikali pamoja na miundombinu abaini kuwa Utafiti ulifanyika kabla katika kata hizo. Miongoni mwa sababu za hali ya mafuriko, waziri huyo anasema kuwa ni maji mengi yanayotoka kwenye milima iliyoko kando na jiji kuu Bujumbura pamoja na ujenzi ambao unakiuka sheria. Jean Bosco Nzeyimana aeleza kuwa wizara anayosimamia inafanya kila iliwezalo ili suluhu maridhawa ipatikane. Kwenye idadi ya mito saba ambayo inapita jijini Bujumbura, baadhi ya mito hiyo tayari kukarabatiwa kama alivyozidi kueleza waziri Nzeyimana. Shukrani Moses Misago kwa ripoti yako, na hivi tuendelee na taarifa zinazojiri mikoani, ambapo tunaanzia mkoani Bururi katika ukurasa wa elimu. Wanafunzi wanne wa kidato cha saba kutoka shule la upili la Kiremba Kusini mkoani Bururi walifikishwa kizimbani Alhamisi hii alasiri. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kuwa wanafunzi hao walikamatwa na wafanyakazi wa idara ya ujasusi mkoani humo, wakiwashutumu kuharibu picha ya rais wa jamhuri iliyomo ndani ya vitabu vya shule. Wazazi wanafunzi hao wanaomba mahakama kufanya kazi yao ili watakaopatikana na hatia sheria ichukue mkondo wake. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kusini mwa Burundi, bwana Jean-Pierre Misago. Na tunaposalia katika ukurasa wa elimu, ni kwamba idadi ya wanafunzi wanaositisha visomo imepunguka kwa mwaka huu wa shule tarafani Mbuye, na hapo ni mkoani Muramvya. Mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani Muramvya Ramza Sanini Mbona anabaini kuwa takwimu za wanafunzi zilitoka kwenye 6,000 na kufikia chini ya 3,000 mwaka huu wa shule 2018 kuelekea 2019. Viongozi wa shule kwenye ngazi za matarafa wanaeleza kuwa idadi hiyo ilipunguka kutokana na hamasa walioendesha kwa wanafunzi kwa kuwajulisha umuhimu wa kuwa na elimu ya shule. Na simu 18 za kisasa za aina ya kumradi na simu 18 za kisasa za aina ya tableti katika lugha ya Kifaransa ndizo zilizotolewa kwa watakaoendesha operation ya kuandika wakulima watakaopokea mbolea mkoani Ngozi. Kazi hiyo itaendeshwa kwa lengo la kutambua idadi kamilifu ya wakulima watakaohitaji bidhaa hiyo. Afisa wa kilimo na ufugaji mkoani Ngozi anaeleza kwamba simu hizo zitasaidia vilivyo kutatua tatizo zilizokuwa zikijitokeza nyakati za kujiorodesha, hususani kuandika watu mara pili. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, Apolinaire Muzagara. Na muda kidogo tunakuja kuhitimisha taarifa hii ya habari na yanayojiri ugenini. Habari za kimataifa. Rais wa Mauritania alifanikiwa kupata kura 40% katika kura zote zilizopigwa nchini humo hivi karibuni. Na nchini Algeria na Argentina zinatambulikwa rasmi ndani ya shirika la duniani la kiafya WHO. Na leo Ijumaa ndipo waziri wa Uingereza atatangaza tarehe rasmi ya kujiuzuru kwake. Mengi zaidi na Enese Pablo Bajuwabo. Rais wa Malawi Peter Mutharika amechukua uongozi wa 40% ya kura zote zilizopigwa katika uchaguzi mkuu wa hivi karibuni, huku ikiwa 75% ya kura hizo zimehesabiwa kulingana na tume ya uchaguzi nchini humo. Kwa mujibu wa BBC, uchaguzi huo umekumbwa na ushindani wa karibu kati ya Rais Peter Mutharika, makamu wake Saulos Chilima na Chakwera ambaye anakiongoza chama cha Malawi Congress Party. Katika uchaguzi wa mwaka 2014, Chakwera alipoteza kwa karibu dhidi ya Rais Mutharika na akashindwa kupinga uchaguzi huo mahakamani. Algeria na Argentina zimethibitishwa na kutambulika rasmi na shirika la afya ulimwenguni WHO kuwa zimetokomeza ugonjwa wa malaria. Hatua hii inamaanisha katika kipindi cha miaka 3 iliyopita hakujaripotiwa hata kisa kimoja cha mgonjwa wa malaria katika nchi hizo. RFI inasema kuwa Algeria ni nchi ya pili katika ukanda wa Afrika wa WHO kutambuliwa rasmi kama imetokomeza malaria baada ya Mauritius, ambayo ilithibitishwa rasmi mwaka 1973. Mtandao wa Facebook umechapisha orodha ya mabilioni ya akaunti feki ilizochukulia hatua kati ya mwezi Oktoba 2018 na Machi 2019. BBC inaeleza kuwa katika kipindi hicho cha miezi sita, Facebook ilifunga zaidi ya akaunti bilioni 3 fake, idadi ambayo inasema ni kubwa zaidi kuwahi kufungwa. Zaidi ya ujumbe milioni 7 za chuki pia zilitolewa katika mtandao huo wa kijamii. Tufunge ukurasa wa habari za kimataifa na yanayojiri nchini Uingereza, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May anatarajiwa kutangaza tarehe ya kujiuzuru kwake leo Ijumaa. Kwa mujibu wa RFI, Bi May anatarajiwa kukutana na mwenyekiti wa chama chake cha Conservative kujadili juu ya hatima yake, huku tayari kukiwa na idadi kadhaa ya viongozi wa chama cha Conservative ambao wako njiani kuwania wadhifa wa waziri mkuu May. Shukrani Ernest Pablo Bagiwabo kwa taarifa hizo za kimataifa. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii ya habari, ila kabla kukuaga hapa tena muhtasari wake. Meya wa jiji la Bujumbura anaeleza kuwepo majambazi ambao wanashambulia watu wakibebea mapanga katika baadhi ya mitaa ya jijini Bujumbura. Na mtaani Butelele kuna shuhudiwa mnyama wa aina ya kiboko anayeishi ndani ya shimo kunakofikia uchafu kutoka jijini hapa Bujumbura. Raia wa eneo hilo pamoja na mtaalamu aliyebobea kwenye mazingira wanaeleza kwamba mnyama huo hana madhara yoyote. Na huko mkoani Bururi kuna ripotiwa wanafunzi wanne wa shule la upili waliofikishwa jela Alhamisi hii wakishutumiwa kuharibu picha ya rais wa jamhuri iliyomo ndani ya vitabu vya shule hiyo. Na kama mlivyosikia huko ugenini, rais wa Malawi alifanikiwa kuibuka kidedea katika uchaguzi ulioendeshwa nchini humo. Na tuliwafikisha pia nchini Uingereza, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo atatangaza rasmi siku ya kujiuzulu kwake. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi wote mliojiunga nami. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafina Hakizimana aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jama Livia Nengenda Kumana. Tukutane hapo saa 10 katika habari kwa ufupi, ila kwa kusubiri endeleeni kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa heri ya kuonana.